den lige nu. Skille med dinke, dinke du. Skille med dinke du. Kom og svig og dans med os, det synes jeg at vi skulle. Vi glæder os til juleaften, så vi tre ting. Og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skille med dinke, dinke du. Skille med dinke du. Bare det er så snart, bare nu. På loftet sidder nissen, ham I ved, der er så sød. Så med, for han har spist et stort fad julegrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn. Drømmer om de gaver, han skal give til bøgens børn. Og Louis Fox, hans kat, der ellers altid er så fræk. Han drømmer sødt om rådsild med fløde og med træk. Så puster det pludselig fra musehullet klang. En munter lille banjo sang. Skille med dinka, dinka du, skille med dinka du. Hør på sig og banjemus, han spiller nemlig nu. Skille med dinka, dinka du, skille med dinka du. Kom og sving og dans med os, det synes jeg at vi skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skille med dinka, dinka du, skille med dinka du. Bare det er så snart, bare nu. Så en vandemus, de sover begge to. Nu skal vi lave skæg, juhu, sagde musene og lo. Og frem fra musehullet mylder store mus og små. Ja, selv den allermindste ting, der knap nok kunne gå. Og Louis Fars og Nissefar, de dansede om hals. Og lille ting, der næsten skæg og misser kattens hals. Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Skille med dinka, dinka du, skille med dinka du. Hør på Søren Banjemus, han spiller nemlig nu. Skille med dinka, dinka du, skille med dinka du. Kom og svig og dans med os, det synes jeg at vi skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver i